أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دې ځنه رد کوي په تحریم د غیر الله او ربط مخکې سره داسې دی، کله چې مخکې رد وکړو په شرک په تحلیل و تحریم باندې چې خلق لګیا دی او په تحلیل او تحریم کې د الله سره نور خلق شریک کړي دي په سبب د تقلیدي شرکی وجه ولا تقلیدي شرکی، نو دې مقام کې رد دی په تحریم د غیر الله. خوندلسی وی په آیات نازل شوه د پرد داغه څه کې جدي حرام کړي او په خپل ځانونو الله په نو حرام کړي، او دا په ګڼ قسمه ای کلا جحود او انکار کې داغه چیز نه چې الله حلال کړي دي او دی په خپل ځان حرام کړي، نو داغه نه انکار کې چې نه دا نه منم، نو دوی مګه چې دی نسبت خپل الیه او ته کوي په خپل ځانونو حرام کړي لکه بها بهایر او ثوایب را بشي، نو دریم هغه چې دی حرام کړو د وجه د رهبانیت نه، لکه راهب به هغه چاته وي چې هغه به ښه خوراک نه کوو خس کاک به نه کوو ښه جامه به نه چوله، نو آیت کریمه رد دی په دې باندې چې او د ځانه چیزونه مه حراموئ چې کله الله حلال کړي دي نو خورئ یې. د کلو مطلب صحیح معنی حرامې مه ګڼئ. یا ایها الناس او خلقو کلو خورئ، خورئ دا معنی چې شروع شه بس خوراک کوئ، مانا حرام مګنه کوم سيزونه چې الله حلال کړی دي. مما فی الارض دا غسنا چې پزمګه کړی دي حلالن طیبا، حلال پاکیزه حلالن طیبا. امام مالک رحمه الله وی حلال او طیبو دا په یو معنی باندې دي، او دا طیب تک تاکید دی اصل کې د حلال. امام شافعی رحمه الله وی طیب هغه ته وی چې خوندې پکې پندوري او لذیذی، نو کوم خوراک چې خوند ختم شي لکه وخت چې پتیری شي پای کې بدبوئی پیدا شي کنه، نو دا خوراک نه منشي وی دغه چې به نه خورای. ډاکټری اصول سره هم پای کې نقصانات دیر دیخه باسي خوراک شي وته وی، کله چې پکړه داسې دی چې پای کې بدبوئی پیدا شوا نه بنه استعماله، لکه طیب نه دی حلال خو دی خو طیب نه دی. علامه زمخشری وی طیب هغه ته وی چې بالکل شوبه پکې نه وي، مالا شوبه ته فيه د هر شوبه نه پاکي. سجاوندی وی په حلال هغه ته وی چې شرع اجازت ورکړي، او طیب هغه ته وی چې طبيعت خو غي. الحلال ما اجازه الشرع والطيب ما يحبه الطبيعه. البحر المحيط کې دا حلال هغه ته وی چ مفتی فتوا ورکی داغه په حلال والی، توی بغیته وی چې زړوم گواہی کوي داغه په حلال والی. نیشاپوری وی حلال هغه ته وی چې جنس حلالي، او توی بغیته وی چې هغه سره د بل چا حق متعلق نه وي، لکه ډوډۍ دا په خشوي دا شکور کې پرته ده، نو حلال خدا استاد لپاره طیب ځکنه ده چې دا د چا ملکیت ته چې ترسو هغه تعالی نه درکړي ته نشي استعمالولې سره لپاره طیب نه ده. ابن کثیر وی لنډه خبره کو چې حلال دی ته وی چې شرع جایز ګڼلی شرع روا کړی، او طیب دی ته وی چې هغه بدن ته او عقل ته ضرر نه ورکړي. نو کوم شی چې هغه ظاهر کې حلال دی لیکن هغه ستا بدن ته او ستا عقل ته ضرر درکړي، یا به نه خوري لکه دونه پټ دی، نو حلال خو دې ستا خپلونه ده، لیکن دا چې کله خوري معده ته دینو تعالی ضرر درکړي نقصان درکړي داغه د وجه نه داغه استعمال بند دی. نا دواله ټکی زکه او فرمایل چې حلالن طیبن حلال پاکیزه، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداری مکوې د قدمونو د شیطان. خطوات مراد ته اعمال د شیطانانو دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي ځکه یو سړی چې او کار کوي نو هغه طرف ته قدمونه اخلي کنه، او چا وینه خطوات خطایا وته وي. امام مجاهد دی تابداری مکوئے دا خطایا و دا شیطان. دا ابو مجلس قول لا نقل کرد ابن جریر چی داغ نزور و منخت توی چی پا گناہ کیوشی، یو سڑے دا غیر اللہ دا نم منخت کئی، نو دا شیطان تابداری اکلا، تا قرطبی وی لنډ خبره دادا چې ما لم يرد به الشرع فهو منسوب الى الشيطان. کوم سیس چې داغي اجازت په دین کې نه راغله په شریعت کې نه داغي نسبت شیطان دی. انه لكم عدو مبين یقینا هغه تاسو د پاره دشمن دی ښکارا. شیطان تاسو دشمن دی او هغه تاسو په دې را پاري چې تاسو د الله حلال پزان حرام کې او د شیطان تابعداریو کې نو داسې مکوای. او علت ذکر کوي د عداوت د شیطان. انما یامرکم بالسوء یقینا وسوسه چي دا شیطان تاسو ته بالسوء د بدو والفحشاء د بے حیاي ور امر کوي. امر خو په معنا د حکم راځي. مخکې معنی ما تاسو ته کړی دی چې امر ټکی په ډیرو مانو راغلی دی. دلته امر داغه بل وسوسه دی لکه بیزاوی تفسیر کې وی یا امرکم معنی یزینه لکم ویصفه هغه تاسو ته خیسته کی او تاسو ته داغه ستاینی کی چې خکار دی ورځې په داغه وسوسه ده. بسوء د بدو کارونو والفحشاء د بے حیاي د کارونو. سو دا مطلق گناه ته وی او فحشاء هغه گناه ته وی چې غټ دی یا پاغه کی حدی مظهری وی. چاوی سو وی ناکار وینا تا او فحشاوی ناکار عمل تا. بیا لفظ د سو قرآن کریم کې د سیئے او د سو او د سو ماده یو سل وش پیت زل راغلی دا اداری او د پار اخپلی معنی دی گوری مصداقاتی دی خوا سیئا سو سو دروالا استعمالی گی کل دا سیئے جمع راشی قرآن کریم کې سیئات سیئا او سیئات دا شرک ته وی لکه بقره یو اتیا کې بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته یا نمل کې براشي مصیبت ته وی دیم لکه آل عمران یو سل شل کې براشي و ان تصبکم سیئه یفرحوا بها الته مصیبت مراد ده. نو دریم گناه ته وی معصیت ته لکه سوره نساء 15 اتیا کې براشي و من یشفع شفاعتا سیئه یکل لو کفل منها. نو سلورم بد اخلاق ته وی اخلاق سیئه لکرات کې براشي دویش کې ويدرؤون بالحسنات السيئه ایمان والا غدي چې دې د فقهي په خو اخلاق او بد اخلاق ولا. سوره مؤمنون 96 سوره فصلت 32 سوره شورا 48 کې هم دغه معنا راشي. نو بنظم عذاب ته ویل دي لکه نحل کې نمل کې براشي شپک تلويخ کې یا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه یا رسول روم کې وراشی شپک دیر شیات کې په معنا د عذاب دا ولی په تلوار عذاب غواړي. نو صحیح عذاب ته وي نشبغم کله د بی حیاي کارونو ته ویلې د لکه زینا بچ بازی لکه سوره هود کې وراشی ته ويا کې ومن قبل كانوا يعملون السيئات د سيئات نه مراد سدي اغلام بازی چې وته وي بچ بازی عمل د قوم لوط. نو هم وړو وړو گناهونو ته هم کله ویلې لکه هود کې وراشی او سل سوار لس کې ان الحسنات يذهبن السيئات نیک عملونه ختمي ګوال ګناهونه د کلوي ګناه بغیر د توبې نه معاف کیږي. ناتم کله قبيح القاب ته ویلې چاته بد لقب او بد نوم غستل او بد صفته غس داغه جوړېدل لکه فرقان او یا کې وراشی اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا کسان چا چې توبه استه دا ایمان تراغلی دي بدل بکی الله داغي بد خوونه په خو خوونه باندې نو سیئات صفاتونو ته وی بد صفاتونه ختم شو بد اعمال ته ختم شو نیک اعمال رالو. نو دویم کله لفظ د ساو استعمالی کی ساو د دې سین زوري ندام په پینزو مانو قران کې راغلی دي کله هغه عذاب ته ویل دي چې هغه ناکار عذاب لکه توبه کې براشي 98 نمبر آیات کې علیهم دائره الصو یا سوره فتح کې براشي شپږم آیات کې. نو دویم کله معصیت او زنا ته ویل دي لکه سوره مریم 23 کې براشي ما کان ابوک امرا سوء نو استاپلار سړی زنا کارا. نو دریم فاحشه ته ویل دي لکه انبیاء سلور او یا کی براشی انهم کانو قوم سوء فاسقین. نو سلورم سوء عذاب د پاره استعمال دی لکه فرقان سلوی خیات کی براشی ولقد اتوا علی القریه التي امطرت مطر السوء. نو پینزم هغه خبره هغه ګومان چې د الله د شان سره مناسب نه وي هغه د سو لفظ اطلاق کړل دی لکه سوره فتح شپږم آیات کې راشي الظانین بالله ظن السوء سوره فتح کې هم راشي دولس کې نو دریم لفظ د سوء دی دلته سوء دی کنه بالسوء د سین پیخ دی دا بیا وګوره معنی یې کلا بدو اقوال تو وی لکه دې مقام کې تاسو تمایز دو تفسیر دی یو هغه تفسیر چې مظهری کړل دی مظهری وی په خپل تفسیر کې چې سوء وی مطلق ګناه ده او فحشا وی غټ ګناه ده یا چې پاغي کې حدی او دویم قول پکې مار ده دا ذکر کو چې اقوال تو وی کنه بد اقوال بد خبرې او فحشا بد عمل لکه دې مقام کې دا معنا مراد ده مفسرینو ذکر کړی و نو دویم مصیبت ته هم کله کله سوء استعمال شعر دا غیره پاره کال عمران کې براشي 174 کې فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء سوء اس مصیبت په نور راغله اس تکلیف په نور رسیدله نو دریم دعا او شرط وي بد دعای چوته وي خیره کول لکه نساء کې براشي 148 کې لا يحب الله الجهر بالسوء من القال نخخي الله اواز او چتول په خیرو باندې السوء من القال تفاسیر براشي ان شاء الله مراد بد وینا را دعا او شر چا تخیری کول او په اوسری باندې ظلم شوه دی ناغه ظالم تخیری کول شي الا من ظلم انت براش سلورم ناکاره خوې ته ویل دی لکه سورې نساء 149 کې براشي ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء او تعفو عن سوء يا روانول کوي د بد خوې معافي کوي د بد خوې د چانه فإن الله كان عفوا قديرا نو پینزم کله قبیح حیله ته ویل دي دا سی حیله چې هغه قبیح هي لکه عرب کې وراشي د حیلګرو خلکو حال د يهودو چې غي الله بنکړو چې تاسو به د خالی پرز باندې میان ننی سي نغي ته حیله جوړ کړی قران کریم دا غي ذکر کاو چې عذاب کراغه یو سل 15 پته کې او کم کسان چې د دین خلق بندول چې قبیح حیله مکو الله غي بچو کنه وان جن الذين ينهون عن السوء ينهون عن السوء د ناکاره هیلی نه خلق بنداو نشپګم وړو کی ګناه ته ویل دي معصیت صغیره لکه سوره یوسف سلی رشایات کې براشي کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انبیاء یو سلس کې بم پدې معنی راشي نوم په حساب کې مناقشه چې الله جل شانو ته ادا دی ولې کړلې ولې دی کو دادا دی کړلې لکه رات کې براشي تل سات کې اولائک لهم سوء الحساب دا ناکار خلق دي سره به الله مناقشه کوي په حساب کې نو اتم د جهنم نوم دی لکه رات کې براشي پینځیش کې اولائک لهم اللعنه ولهم سوء الدار دی کافر د پار لعنت دی او دی د پار بد کور دی بد کور سي جهنم دی کنه غافر کې هم راشي 35 کې نه هم شت ته ویلې سو لکه نمل کې براشي 23 کې فَالْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُو نَحَلْ اتیشَيَات نو لسم کلا دلولو پیدائش دی با بد گنو نداغین تعبیر پسوس رکڑ دی لکه دا جاہلیت والا نظریه و آیا پا دی زمانه که دا جاہلانو نظریه دا نحل کے براشی نحا پنزوس کے چی توارا من القوم من سوء ما بشر به بد زیره سره چی لور ده شوی ده تا ده ده ظالمانو نظریوالتا و پیرد رشت یو لسم علت و مرس تیویلی دی لکه طاها که براشی دوی شاد که وزمم یدکا الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء دا دویم موجزه و دا موسیٰ علیہ السلام دا لاس ترخ که که ده و چراوی باسی سپین بی خوص بیماری با بگی نیک بره دا بیماری دا وجه برگی پی نده راغلی دغه شان نمل دیار لسکه او قصص دو دیرش کې بم په دغه معنی نه دولسم کله په صفت د عذاب کې راغله ده معنی په طریقې د اضافت عذاب ته استعماليږي لکه بقره نه سلوي کې يسومونکم سوء العذاب ال تطیرشو کنه نو دې مقام کې د سوء نه مراد اقوال شرکیه ا د فحشان مراد اعمال شرکیه او ان تقولوا على الله او دا وسوسه ته مچي او دا چې تاسو وای په الله ما لا تعلمون اغه چې تاسو په نه پوهیږئ مانا پا اللہ دروغ جوڑ کے دے تو ہی تخصیص بادت تامین گنا مخی خو عام خبر ذکر کے عام اقوال ناکارا اوس یو خاص عمل ناکارا یا خاص قول ناکارا دا دی سو چی خبر بے اکڑا بے دا اللہ ویلی نہیں کنا اللہ اجازت را کڑا دے دے تو تخصیص بادت تامین ہوئی شرک بے کاؤ حوالہ بے پا اللہ ور بولا چی دا اللہ جائز کلی دی خوا وان تقولو علی اللہ مالاتا دا شیطان تاسو تر دی خبرو اس وسیع چی او پدیم را پاری او پدیم رو چتی خوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ رد پا دلیل دا مشرکینو دی دا قسم شرک کی او پا دی گناہ کی اخت دی اچھ تا دی تپوسو کی تاثر پا دی خپل شرک او پا دی خپل گناہ پا دی خپل غلط کار سے دلیل شتا دا تا چھ سکے کم عمل کم قول نراش ردید دلیلو گورا او بیا پا دلیل ردو گورا خوا او اذا قيل لهم كل چويل شديدا اتبعوا تابداريو كه ما انزل الله دا کتاب شراله گله دي الله نو قالو دي وي بل سمانا در ازراز دا سي نکو بلگه دا سي کو استا خبر نه منو مونږ ما انزل الله تابع نيو بل نتبعو بل کتاب داري کو مونږ ما الفينا عليه اباءنا دا سوچ مون دي مونږ پاغي مولان خپل مونږ د خپل مولانو تابع یو امون ما انزل الله پته نه زما انزل الله قران او حديث ته وی بل څه نه ویخه ولی الله را لګلی یا وحی جلیدا یا وحی خفیدا نه دته چې ته وای راشه قران ته او سنت ته ندی وی ولی نتبع ما الفینا علیه اباءنا مونږ به تابعداری کوو دا غی چې مونږ دې مونږ باغې مشران خپل امام رازی وی اباءنا من علماء انا مولانو به مونږ دې اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اولو مخکې مرز ویلو حرف په حرف نه داخليږي او داسې مقاماتو کې معطوف علی حذفخه مقدری اولو معنا ايتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ابن جرير وی دا عطف د پاره دی لیکن زمخ شریوی نه دا وو حالی دی کله چې واوی عطف شي نو باغه صورت کې و معطوفن علی کلام کې روباسه ایت تبعون هم لو کان اب ایدیه تابعداری کې اگر چې و مشران د دي چې نه پویدل پس سیز د دین باندې ولا یحتدون او نه هدایت والو نه پکې عملو او علامه زمخشری او حالی دی د مقام کې ظاهر نستو ګورا نس داغه نه دا معلومیږي چې د یو مشر په داسې ځای کې منل چې هغه د قرآن او د سنت خلاف وي دا کار حرام دی دې ته تقلیدي شرکی وایي دغه وجه وه چې مشهور عالم بحر العلوم والا سمرقندي چې ورته وایي حنفي هغه دلته لیکلي وو د آیات لاندې نهاهم عن التقلید وامرهم بالتمسک بالحجه دا خلق بند کړه چې غلط تقلید مه کوئ التقلید کې خاص تقلید مراد دی رسو تشریح کوم او حکم یې دې ته وکړو چې تاسو په دلیل باندې منګولې کله کې کې دلیل پسې روان شي ابن عطیه وی قوت هذه الالفاظ تعطي ابطال التقليد دا ټکو کې دوره زور دی چې دې سره تقلید فاسدیږي او باطلیږي قوت د دې الفاظ ورکی ابطال د تقلید معنی تقلید په دې طریقه چې کم دی خلقو کو دا حرام دی ناروا دی د قران کریم دا آیت کریمه اکثر علما د دې آیت دلان دي لیکي چې دا تقلید حرام دي قرطبي اون دا قول نقل کړو د ابن عطیه او المحرر کې مشته داغو نن سبا المحرر هم چاپ دی المحرر الوجیز د ابن عطیه د مقام کې اصل خبره دا وا چې تقلید او اتباع آیت والا یو شی دی سو کوی دا یو شی دی سو کوی نه جدا دی سو کوئی تقلید دیتا ہوئی چې پاغه کې د دلیل تابعداری نه خو صرف د یو تن خبره پسې تللی او اتباع دیتا ہوئی چې هلته دلیل کتری نه روان شوی دی ورپسې او سو کوئی نه د یو بل په معنا راځي او به تر هم دادا چې که تقلید او اتباع داسې کچھ د یو بل په معنا راځي ومو لیکن پدې کې څه افراد داسې دي چې هغه غلط دي او څه افراد صحیح دي ذکر ا تقلید ټکې ډېر مجمل ټکې دي لکه څنګه چې بیرتیان وسیله ټکې استعمالی نو موږ وي د وسیله دا ټکې ډېر مبهم دي جی دا اول نظری تفسیر مونږ ته وکا چې ته کوم قسم وسیله یادې مونږ د دیار لس قسم وسیله جوړو ته کوم قسم یادې نو دا غې نرستو به خبره کو ته چې وایې چې تقلید جائز دی ته کوم قسم تقلید یادې نراشه دا اول نه خو به دې ټکو راشه تقلید په لغت کې دا ماخوذ دی د قلادینه قلاده وی امیره تا امیل تا پټه تا چېغه خلق د ساروی پسټ کیږي. امام بخاری باب تړله او باب تقلید الغنم دا باب د په بیان د دی کی چې ګړو بيزو ته هم خلق پټه چی غاړه تا ما امیره وتا چی. او بیا دغه لغوی معنا وا قلاید قران کریم کې استعمال شوی دی اغه ساروی چې داغه غاړه ته سب پټه یا امیل چولی کنه او هغه به د قربانې د پر روان کړو غته قلاید ویلی. او یو عرف کی تقلید دی عرف کی زماستا عرف کی زماستا نن سبا چې عرب څنګه استعمالی د تقلید ته کې کنه ناغا اکثر په دې مشارکاتو کې کپنیم خپل چې سور دی کنه پای کې چې کمال روزی نو چې وګوري نو د ډبو د پاسه غلبات و تاغي وي دبي چې کمی کنه د دوايا ډبې دی یاد اترو لکه ما سره خپل د اترو ډبې دی داغه د پاسه لیکلی د اسپری د پاسه احذروا عن التقليد ځان د تقلید نه اوساته دا تقلید دي ستوې زم نمبر مال تا ستا زم نمبر مال نقل سے هوشیار عرف معنی دا غلا اور یو د لغت معنی دا یو د عرف معنی دا بل اصطلاحی معنی دا اصطلاحی معنی را تقلید صدا عام علما اقوال خو بغیرو خدا غ تعریف ذکر کوم چې هغه اکثر دی خلو کتابونو کې ذکر کړل دی د دې کده کتابونو نه چواله د اصول د احناف دي کده شوافی دي طول ذکر کړل دی چې تسلیم قول الغیر بلا دلیل منل د قول د چا بی دلیل دې د سوې تقلید وې دا تعریف غی ذکر کړل دی اوس راشه دې تعریف تا منل د قول د چا بغیر د دلیل نه الغیر کی ظاهر خبره ده چې ار سړی نشي مراد کې دی چې دار چا خبره منل بلکې د الغیر کې الافلام عهدی دی مراد ته مجتهد دی د دې وجه نه دي کتابونو کې خپل تفسیر کړل دی شلو کتابونو دیر شو کتابونو کې چې تسلیم د قول د مجتهد به دلیل معنا د مجتهد خبره منی او دلیل ته نه غواړي یو مطلب دا دی دویم دا چې دلیل تا ته نه معلوم ځکه دا بلا دلیل ان کو مطلب وي بلا مطالبه دلیل یا بلا معرفت دلیل بغیر د مطالبه د دلیل نه یا بغیر د پیژنګلې د دلیل نه کدا معنا کوچی بغیر د مطالبه د دلیل نه نو دا خبره خپل نه ده ولی خپل نه ده قران کریم خو مطالبه او که فسالو اهل الذکر اولا تقفو ما ليس لك به علم مطالبه بکه بهتره دا عام علما مو لیک شامیم لیکلی دي چې دا بلا معرفت د دلیل دی بغیر د پیژنګلې د دلیل نه دا اوس د بل خبره منل نو لدینه دا پته لګیدا چې لدینه مراد هر مجتهد دی دا هر مجتهد خبره منل په دې کې تعین نو لدینه خو تقلید مطلقه ثابت شو چې تقلید مطلقه دا غي تعریف وشي دا تعریف شو د مطلقه تقلید خدا کوم کسان چې تقلید شخصي ثابتې بیا خصوصا په درجه د فرضیت او د وجوب کې چې دا واجب دی دا ډېر په دې وخت کې چې بنګيږي او غوي تقلید واجب دی نو دا غي نو موږ دا تپوس کوو خامخا چې دا خود مطلق تقلید تعریف شو او مطلق تقلید په درجه د مطلق شی کې مقسم دی دا غي د لاندې دوه قسم دي تقلید شخصي او غیر شخصي تقلید غیر شخصي دي ته وایي چې ته نه ګوري چې یو خاص مجتهد دی خدای نه مجتهد خبره رالې چې تاسو حق معلوم شي او تقلید شخصي دي ته وایي چې ته یو تن په روان دا ول تر اخره پورې په هر هر مسله کې یا په هر هر ځای کې اوس ته چې دا دوه قسم ته جو کړو دا هر قسم بزان ظالم له تعریف کې د تقلید غیر شخصي سره خدا دلیل دا تعریف ډیر خرازي ظاهره تقلید غیر شخصي منل د قول د بل به دلیله خو تقلید شخصي منل د قول د یو کس متعین په هر هر ځای کې دا تعریف دا غیره پرانو غره سوچ به بکاري او کله کله په دې کې څه جاهلان غونته نه پوي اگر چې په شکل د مولا کې دي تم ګوره چې ګیره منګس کړي راو دمه مدرسې نه دلی دی د مدرسې مخیم نه دلی دی د دو درجی نه دی ویلی د سلور درجی نه دی ویلی د علم نارو خبر نه ک فارغ شوی دی نو اسه فارغ دی لکه سړی چې ډوډۍ اخري فارغ شي دا سه فارغ دی نو خبر نه دی دی بسوی ویته چې د استاد خبره منی دا تقلید نه لري چې اگر دوی دا الف دی نو ته وایي چې الف دی موګه نه دی چې اگر دوی دا ب دی نو ته وایي دا ب دا خور نه دی ویته تر هغه منی نه او د خلکو دی نه منلی چې دی تا دا ویلی چې دا د پلار دی دا د مور دی تاسو پته وایي چې په کوم وخت کې ته پیدا کیدی چې دا مې مور دی دا مې پلار دی هغه ته درې کاله پس پوه شوې نو خلق تا ته وخل نو تا د خلق تقلید کو نه دادی او پیجن د چا د مور دادی پلار دی دارنګي وی کله قاضی سیب لګیا دی فیصله کوي نو پس فیصله کوي دو گواهان راشي گواہیو کی چې د ازمه کده پلان کی دا یا راشي د پلان کی دی نو قاضی پاغه فیصله کوي نو قاضی تقلید نو کده گواهان نو ادا په تقلید کې کم تقلید یاده یاره ته خوانګا بنګا جنگه ستا جګړه په کم تقلید کې دارا ته وایا که په دې تقلید کې ستا جګړی دا تقلید لغوي ندایات ساته په دغه معنا سره تقلید شخصي اډو ثابتول نه شول دا خو تا د غنو کسانو کو د یو تن خو دې نه دکړي د غنو کسانو دې په دې کې ومنل چې مور او پلار مې دادي د چا دې په دې کې ومنل چې الیب دې او بیدا د چا دې په دې کې ومنل چې دا یک دې دو تین دې د چا دې په انګلیش کې ومنل چې بي سي دي او استادان خو دې غن دي کنه له خیره دا خو تقلید غیر شخصي شو دې یو متعين سړي خو نه شکنه ته کو ثابتې دې یو متعين سړي تقلید نو ستا جګړه پسې وام دې کم دې او اواز د کم دې نه ومن چې مې ګوې مو تنبورې من چې سره دې زو ما دا ټول کې مې زوي کنه ودا الله بنده وای خبره په دې کې نه ده خبره ستا پاغه خاص تقلید کې ده چې ته یو متعين سړي کې او بیا وته واجب وې دا حکم ولا ورکې ته کوم نظر خو آسان کار نه ده دا ول به تخبل داوا سمګي بیا به داوا کې حکم کې ده بیا به حکم هم خاص حکم وي دا غو نوستو پاغه دلیل پیش کړي د دې داوا د ډیر عامه خاصه او دلیل دې ډیر عام دا څنګه خاطر دی وي د یو امام خبره به په هر هر ځای کې منی یا یوې فقه په بزی په هر هر ځای کې دا مطلب دی کنه او دا واجب دی دلیل پیسه پیش کړي دلایل د دې د وړو ماشومانو دلایل دي حکم بدعتیان چې کم دلایل پیش کړي معنی عام دلایل چې قران کریم کې نه دی راغلی چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو یو خبره خو یاد وساته فسالو اهل الذکر الله وی تپوسو کې د علماو نه دی ویلي چې د یو عالم نه تپوسو کنه بیا په هر هر مسله کې دا غنه تپوس کې داشته د الله کتاب کې کنه تحریف کې د الله په کتاب کې لګید يهود غونتا الله کتاب خو عام دی مانه د هر عالم نه تپوسو کا د یو نه دیو کو د بل نه دیو کو د یو عالم نه په هر هر وخت کې حکم ٹھیک دا خدا په ناجیز نه کړی چې د بل نه تپوسو شي کدا سی یو سره چار وخت دی یو عالم نه تپوس کی هغه ته خواکه دنه مونږ بد نه وایو او هغه لازم کړی نه په ځان کې زره دی یو نه تپوس کوم د نور نه بن کوم نو استاد دلیل خو جی عام دی ا داوه دی خاص سره تقریب دی ته هم نه ته پویږي په دې باندې اصطلاحي له سره کوم ځکه چې ته دلیل پیش کړه هغه ځکه استاد دلیل عام دی ا داوه دی خاص سره دا د همیشه د پاره د مبتدیینو کار دی وی دعا پس ته سنتو نشته لکه کوم ځای راغلی نو دو ربکم نه راغلی نه دلیل خو ډیر عام دی دلیل دې دور عام دي چې دعا وغواړي کله او په کوم ځای کې هر وخت کنه او دا وستا خاص سره تب په دې خاص ځای کې موږ د پاره دلیل پیش کړه بعد کسان وي خاص سره څه دلیل دی چې ته یې تقلید نشته وایي دلیل به ته پیش کړه ځو پیش کوم تر مناظره په اصول پوهیږي زه خو منم نه عاد زه خو منم نه نو چې کله زه منم نه منکر منو په منکر باندې خو دلیل نشته جی دلیل خو مدعی پیش کوي ته لا تر اوسه په مناظره نه پوهیږي دلیل به ته پیش کړه زه به دل روانوم زبه پیشکې زبه معارضه کوم زبه مناقضه کوم زبه دل روانوم دا خو استادې موارد او تاسو سره یو دلیل په دې باب کې نشته او کته وای چې تقلید ز په دې معنا کې علم چې کلا یو سړی په یو ځای کې نه پويږي او راشد یو عالم نه تپوسو کی یا هغه وته د فقه او مسلو کې د فقه او خبره فقه حنفي دو که شافعي د دې ور پسې روان شي خود په کې دا جګه نه دکړي چې را د فقه حنفي نه دې پسې بزم یا بالکل صحیح ده مونږ پای کې انکار نه دکړي دا تقلید شته ایا یو سړی وي د فقه حنفي په ځینځ کزم چې دلته کتابونه ټول د فقه حنفي موجود دي یا دا غیر خبره مخې ته دي انور ونښتا نو موږ ورپسې روان یو خو جایز غنو دي تم لازم او فرض او واجب دي هم موږ ورور دي ټیک ده دا خبره خو یو سړی دا وي دا وای دا چې تقلید د یو متعين امام واجب دي نو سوچ دلته دا پکار دي وګدا خبره خو نه کوم خو اختصار سره کوم دا ډیره وګدا موضوع ده چې ستا مشرانو چا چې دارونو می دیوبند جوړ کړل دي ما سره شته کتابونه رشید احمد غنگوهی رحم الله او د کسانو ا دغه مولانو خپل کتابونو کې دغه عبارت را نقل کړم دی هغه وی د تقلید دوه قسم دي مطلق تقلید په دوه قسم دي شخصي غیر شخصي او مطلق تقلید مامور به دي مانه د الله حکم دی چې فسالو اهل الذکر دوه ځله ویلي دي سورې نه هلکې ویلي دي سورې بیا کې ویلي دي وی د دینه د پاتول غیر چې دواړه قسم واجب دي نو استانه تاسو کو سیف چې دواړه قسم واجب دي دا قسیمین دواړه په کور کې داسې دي چې مناقض دي یو بل معنی یا به شخصي کې چې شخصي دی او که بیا غیر شخصي کول شي ا چې غیر شخصي دی او که بیا شخصي کې دي شي نو چې نشي کېده نو دا څنګه چلو شو چې الله جل شانو د داسې چیزونو حکم کوي چې متناقضین دي دا آیات کریمه صحیح تفسیر غره چې کوم په دور د صحابو کې موجود او د تابعینو کې دا آیات غیم لیدل او غی ته مخه ته دانه چې ټول صحابه او تابعین علما او د سلمې پای کې دا چې خلق مو چغیده ټول مسلې نه معلومه ټیک د مونږ او د سو د ظاهری مسلې به ته معلومه خو عالمان نو ناغي به تاسو د علما نه کو کنه به کو نو چې کو یې نو ته ما ته خول شي په دور د صحابه کې په دور د تابعینو کې په دور د تبع تابعینو د دریو صدو کې چې یو متعین سړی غی ټاکلی ولا غنه تاسو کې په هر هر مسله کې څه کسانو یو ټاکلی او څه بل ټاکلی او څه بل ټاکلی شته نشته ته صحابه کې نشته رسو دویم خبره کوم خو اجمالی عرض زما دا او صرفو چې دا کسان یا جاهلان دي یا متجاهلان دي یا ناپوه دي یا مولان دي او ځان په زور ناپوه کړی دی ها د دې وجه نمون وایو صحیح خبره په باب د تقلید کې هغه دا اختصار سره کوم چې کوم شاه ولی الله رحمه الله ذکر کړی دا چو مما یناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الافهام وزلت الاقدام وتغت الاقلام منها ان هذه المذاهب الاربعه المدونه المحرره قد اجتمعت الامه ومن يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الايام شاته وی وی داغه مسائلونه چې پکار دي چې نن خلقو تخکار شي زکه پاغه کې د خلقو فهمونه گمراه شوی دي قدمونه پکې خویدل دي قلمونه پکې سرکشي کړی دا هغه دا مسله چې دا سلور واړه مذاهب چې نن سبا مدون دي لیکلی شوی دي امت اجتماع اجماع کړی د پدې باندې او زه شوی دي یاد آسی وایا چې کوم کسان داغینه پاغه باندې اعتداد کې دي شي چې د دې تقلید جایز دي سره جائز دی علا جواز علا وجوب تقلید ها نا شاول اللہ رحم اللہ دی رو خیار سڑے ہو علا جواز تقلید ها دا تقلید جائز دی نوچی جائز سی نوچی دام جائز دی دام جائز نیکی چاری اور حالی سیشی کنا کتا واجب کرو گا با دی بلنش راغت دی لکسنگ چی دا حضرات ہوئی دی خبرو تا غوکی دیم دک خبر بکی وی شاہ سیب ہوئی چی دا جائز دی او طول علماء دا لکلی یواز شاہ سیب نا علامہ علوسی تفسیر روح المانی کے جل نمبر 4 صفحه 22 کې علامه ابن حزم باندې رد کو خو دې اختصار سره خبر کوم اغه وی لاما نحنو فإنا نجوز التقليد للجاهل مون وایو جاهل سړي د پاره تقليد جائز دي سره جائز دي واجب نه فرض نه لازم نه دا جائز دي او بلکې د حاجت په وخت کې رخصت پانیم عمل کول شي غوي دا ټکه ځکه ذکر کې چې دار جواز کو صورت کې دي شي بعد کسان وی جواز نه مراد دل توجوب دي ورسور بس لارشه اور بنا والاخذ عند الحاجه بالرخصه من اقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص دا کول شي چې د ضرورت په وخت کې د یو عالم خبره راوالي او صرف رخصتونو په سن دي شوی اسانو په سن دي شوی او صرف په یو ځای کې یو مسله ورالو او پاره کې لګي حاجت دي ناغد رخصت باندې عمل کوي دا بالکل کول شي دا جائز دي موږ جائز ګڼو باقی او سړی دا وي چې نجی تقلید خو هغه شی دی چې په دې خیر القرون کې تقلید وای دروغ دی وای په صحابه باندې دا ظاهر ده که صحابه تقلید کولې نو په هغه وخت کې بس حقوق نه متعین بو چې دی ورپسې روانو نو تور پسې ولې نه بیا چې صحابه ورپسې روانو تور پسې ولې نه ځینن په سوال لا سمته دی که په تابعینو کې څوک داسي و چې غیور پسې تلی نو ظاهر ده چې تابعین استادان صحابه نو ته پاغي پسې ولې نه ځي د تبع تابعین استادان دا تابعین تور پسې ولې نه ځي په دې سلور واړو امامانو کې یو نه صحابشته نه تابعشته یو پکې نه صحابشته نه تابعشته دا تبع تابعین دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک علماء لیکلي دي دار قطنی لیکلي دي او بلکې هغه مشهور عالم علامه محمد طاهر حنفی تذکرۃ الموضوعات والا داغن سبا کتاب مجموع البحار کتاب دي هغه هم لیکلي دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ک صرف رویت ثابت تلی دل د صحابه او ثابت تلی لاړو کې عمر کې خدایغي نه سره روایت سره ثابت نو رویتن کئ نو روایتن نه دي روایتن مان د صحابو نه څه خبره نه راغست چې هغه نقل کړي نو شاګرد داغي نه دی چې نه دین تابعین او شاګرد دی ولې داغه استادان چې څومره وکنه وي ګوره حماد ابراهیم النخعی دارنګ عطوا دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ استاد ټول تابعین تابعین داغه استادان دي کنه نو معلومه شو چې تبع تابعینو کې خبره ده نو مونږ ته وخیا کنه چې په دې تبع تابعینو کې ضرورت خو باغه وخت یو مو ګن علماء او ګن حوادث او ګن خبرې مخه ترازی او تپوسونه کیږي ناغي خو څوک ټاکلې نه دي تپوسې کړي د علماء نه دا تقلید کړي دی خامخا تپوسې کړي لیکن د یو خاص سړي تاکل دا کم ځای کیو او بیا تی چې کومه درجه کې وي چې دا واجب دی او لازم دی دا به د کم ځای نه ثابت دی دغه وجه دا چې هغه مشهور عالم د علامه آلوسی نوسی دی داغه کتاب نن سبا ډېر ښه کتاب دی او هغه مشرک باندې رد کړی دی نبهانی وته وی غایت الامانی فی الرد علی النبهانی پای کې هغه وی اجتهاد بارے کې خبره کوي چې دا ختم نه دی پره دا تر قیامت پورې به چلیږي الی قیام الساعه او رستوی وی نبهانی چې دا خبره ذکر کړی دی چې باب د اجتهاد بند قول باطل مبتدا او وی فإننا نعلم بالضروره دا هغه عبارت دی چینه لم یکن فی عصر الصحابه رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلد في جميع اقوالي فلم يسقط منها شيئا واسقط اقوال غيري فلم ياخذ منها شيئا. مم تسوق د صحابه په دور کې داسې سړی نشي کولې چې هغه لګیدلی او په صحابه کې او تن ځان له امام جو کړی او په ټول اقوالو کې دا خبرو په رواني او دا غینه یو نه پریخي او د بل خبرې ټولې ورزولي یوې تنی غستی داسې مونږ نه معلوم بلکې څه خبرې د دا غستی سره دی بل غستی سره دی بل غستی دی او بیا وی ونه علم بالضروره دا خبره هم بدیهی ده چې لم یکن فی التابعین ولا فی تابعی التابعین فتابعین کوم څوک داسې نشته فتبع تابعین کوم داسې نشته اکه یو سړی وی چې شتنو فل یکذر للمقلدون برجل واحد سلک سبیلهم الوخیمه فی القرون الفضیله علی لسان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زدا مقلدین زمون تکذیب کی یو سړی درته پیش کی کنه پر دریو صدو کی چې غی د دې دا طریقې اختیار کړی چې اوتنې ټاکلی او په هر هر ځای کې پاغه پسیتلی مونږ دریو کوي کوي وی دی میدان طریقې او رسته سو انما حدثت هذه البدعه فی القرن الرابع المذموم علی لسانی صلی الله علیه وسلم دا بدعت چرایت شو دی وی دا په سلوره مسده کې رایت شو نو فالمقلدون بمطبوعهم فی جميع ما قالوه یبیحون به الفروج والدماء والاموال ويحرمونها مقلدین لگی او دا خپل مقلد او مطبوع د وجنه چې هغه ټول ویناګانو په روان دی په دې باندې ناروا په ځان روا کوي ویني د خلکو روا کوي مالونه روا کوي او حرامي ولا يدون ذلك ثواب ونم خطا پته وته هم نه لگی چې دا ثواب دی او که خطر ولې دلیل تفصیلی باندې نه پويږي نو مقلد نه کته پوزوګي اته وته وې چې تسلیم قول الغير بلا دلیل نو چې تاسو کله دلیل معلوم شو چې په حدیث کې دا راغلی دی کنه نو بیا خو ته مقلد نشوي کنه نو دې سوې وی دلیل په دوه قسمه دی هر شی په دې په نسبت دوه قسمه دی بیا وروسته هغه بل شی په څلور قسمه شي دا په دوه قسمه دی یو دلیل اجمالی دی یو تفصیلی دی کتاب کې لیکلی دی وی دا موږ چې وایو موږ ته معلوم دی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مذهب یا د امام شافعی دا دې حدیث نه دی وی دا اجمالی دلیل دی او اجمالی دلیل دا کفایت نه کوي اصل خو تفصیلی دلیل دی هغه مجتهد سره دی موږ سره نشته وی ښا نو دا راته وایا چې دا خپل مسلک ثابته او دا غیر لپاره دلایل پیش کړي په خپل ګمان کې چې دی حدیث کې راغلي دی حدیث کې دا اجمالی دلایل دی او که تفصیلی دی کته وایي چې دا اجمالی دلایل دی نو دا که اجمالی دلایل خو هغه سره مشته دی بل سره تاسو مخالف سره هغه سره محادیث دي نو تاسو وایي اجمالی دلیل خو مرجح نه جوړي صفه خبره دا هغه سره دی کته وایي چې تفصیلی دلیل دی نو هغه تاسو رقم دی دی مسکینه غریب تاسو سره هغه چې تر هغه مجتهد سره چې تا سره نشته نو لې اوچتي دانګي چې داسې دلایل دی تفصیلی دلیل خو تا خپل کتاب کې لیکلي چې موږ سره نشته بهر صورت دا خو د دې خبره واغه وي ولا هم بین ید الله موقف شدید يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم انه لم يكن على شيء سخت خبره کړې چې د الله دربار کې بودره کې کنه یو ټیم را روان دي مشهور عالم دی زهبي داغه کتاب نن سبا چاپ دی تذکرۃ الحفاظ لومبي جلد کې دا عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ حالاتو کې چې اخر ته رسی کنا ناغه کې خبره کړی دا چې دی امام عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ ډیر اوچت شان والا امام دی په صحابو کې سره د دین د بعض اقوال داسې دي چې علماو پریخي دي تطبیق ذکر کړل دي چې د بعد دواله لاس د رکوع په وخت کې د دواړو زنګنانو منځ کې ورکول اچا په دې عمل نه کړي خلک د زنګنانو د پاسه لاس دي او دا ځکه هر امام داغه خبره پری هو دی شي اغستیم شي نو فیا لله العجب فیا لله العجب اے تعجب دے من عالم یقلد دینه دا داس عالم چې تقلید کوي په دین خپل کې دی او رجل معین هغه په رواني په هر خبره کې وېدا بزنه پریدم سره د دین چې مخه ته نصوص مراشی احادیث مراشی دی لګي مړای ولا تاوي دی لګي تاویل پکې کوي په تعجب دے دی وجنا غلی کلی دی پنه هم طبقه کې دا محدثینو پنه هم طبقه کې فقهاو کې تقلید ظاهر شر دینه مخې نو دغه تذکرۃ الحفاظ کې نو په کار دي چېړو ظاهر شنو درجه د جواز کې ومنه ته څنګه لګي واجب وته وای ته څنګه لګي فرض وته وای تاسو رقم دلیل دي علامه ابن حزم رحم الله د بعض خلق کنزل کوي امون غورې دل دا یو ډیر لوی عالم دی دلته یو مولا غږی دو وای خپل دې را وړه دا چندخه او لوري د قتلې کشمیر میولید کنه نو ته لګیا لوی لوی علماو پسې مون کم اس کم دا دلایل پېښ کوو د علماو توهین مکوا علامه ابن حزم دا دتر اونس مجتهد وای دا د درېم صدی عالم دی اوسنی عالم نه دی چې د اوسنی دور دی څلورمه صدی هغه وخت کې چې دا خبره مخه تراله چې کسان په دې ډیر کلکو چې یو امام پسې روان شي هغه پیرادو کو دا لومبي پیدا شو دغه دور کې هغه پیرادو نه شروع کړو علامه ابن حزم ته خلق بیا کنزل کړي شیخ القران د پنځیر الله دې رحمتونو کې خپل کتاب کې اگر د ډېر صفاتونه کړی دی ښا ډېر صفاتونه سوک لګي علامه شوقانی ته کنزل کړي علامه شوقانی د یمن یو لوی عالم تفسیر مشتفت القدیر ما سره شتا د عربی شرح د منتقا مشهور داغه نیل وروتار ما سره شتاغم بهترین شرح نور کتابونه لیکلي دي بلکې یو کتاب د تقلید پرد کې لیکلي دی القول المفید شیخ القران په خپل کتاب کې داغه ذکر کړی طبقات المفسرین کې او هغه توي الامام الشوکانی سو الامام د نور علماء ذکر راځي کې او داغه ذکر چې راغله د امام مو توي حالانکه د شامی د شاول الله را دور سره دی تمره لري دی هغه تم پته وځي دا ډیر لوی پایا کې عالم دی خلقو ته کنزل شروع کی بدره ته شروع کی شاول الله رحم الله د ابن حزم دفاع کړی راخه شا حجت الله کې هغه وی د ابن حزم رحم الله د مسلک داغه د خبرې محامل دی داغه صحیح زیونه دی ولی غلط استعمال هغه مطلقا د تقلید نه انکار نه کوي فما ذهب اليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام ولا يحل لاحد ان ياخذ قول احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم علامه ابن حزم چې دا خبره کړې ده چې تقلید حرام دی او چې اله دا نه دی جایز چې سیوا د رسول الله نه بل خبره واخلي ناغوي سلور محامل دي انما يتم في من له ضرب من الاجتهاد ولو في مساله واحده دا خبره دا چې بارے کې سید چې پاکي او قسم اجتهاد اگر چې یو مساله کې کړی و دورا درجه کې عالم دی په دې نه غلط تقلید نه دی جائز حرام دی ولا دویم وفي من ظهر عليه ظهورا بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا نهى عن كذا انه ليس بمنسوخ او هغه څوک چې هغه ته دا پته ولګي خخ کارا چې نبی عليه السلام دا حکم کړی د دینه بندیز راوستره دا منسوخ نه دی څنګه وګوري اما بان يتتبع الحديث واقوال المخالف والموافق المساله فلا يجوز لا نسخه یا خو احادیث ګوري د مخالف اقوال ګوري ا د موافق په مسله کې نو مې داګه د پاره نسخ او بیا یې را جمن غفیرا من المتبحرین فی العلم یذهبون الی یا دې تو ګوري چې اولوی ټولګه د علماو چې هغه په علم کې خمو تبحرین دې طرف روان دي او چې وی قتل ير المخالف له چې کوم مخالف ته دې لا حج الا بقیاس نو استنباط نو نحو ذلک اگر سر قیاس دې استنباط یې را دې پشان بل شیز دې نو فحین اذن لا سبب لمخالفت حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نفاق خفی و حمق جلی کله چې نسخ کار دی او د یو امام خبر راغله او قیاس ته یا استنباط ته او یو سره حدیث پریږدي او هغه دی قیاس پس روان دی د امام خبره پسې نو د سبب د مخالفت د نبی علیہ السلام د حدیث نه بل نشته یا به منافقی یا به لوی بیوقوفی الا نفاق خفی او حمق جلی او بیاوی وهذا هو الذي اشار اليه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام شيخ عز الدين ابن عبد السلام هغه دا خبره کړې و چې ومن العجب العجيب ان الفقهاء المقلدين يقف احدهم على ذوف ماخذ امامي بحيث لا يجوز ذوف مذهب وهو ما ذلك يقلد فيه ويترك من شهد الكتاب والسنه والقيسه الصحيحه لمذهب جمودا على تقليد امامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنه ويتاولها بالتاويلات البعيده الباطله نظالا المقلده دي عبارت مطلب یې سره وی هغه وی ډیر عجیب خبره ده چې بعض مقلدین فقها خپته ورته چې زما امام دغه ماخذ او حدیث ضعیف دي او دا غي د ضعف اس جبیره نشته خو بیا هم پاغه پس روان دي او د قران او د سنت او د صحیح قیاس خلاف دي ولی جمود کړي په تقلید د امام باندې بلکه دا غی دا حدیث دا دفقولو دا پارا حیلی کئی تاویلات کئی تاویلات بعیده کئی دی دا پارا چی دا مقلد دا طرف نغشی ولی مانا مدافعات کئی داوی لیدا جیبا خبره دا او رستو وی ولم یزل الناس دا غا خبره دا زمان خواه چه ولم یزل الناس یسألونا من اتفق من العلماء من غیر تقیید لمذهب ولا انکار على احد من السائلین الى ان ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين هميشه خلق دو صحابه دو دور میں چراوالی تروس پوری وی هميشه خلق چې تپوس به کو د علما و نکم چې بوله مخله راغه یو عالم نو به مسله تپوسلا بغیر د تقید دیو مذهب نه چې یو خاص کس پس بروان مو داغه عالم او انکار به نه کو پچا د سائلینو تر دې چې دا مذاهب ښکار شو د دې متعصبین ښکار شو په مقلدینو کې او غی داله به شروع کړه ولي فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبي عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أرسل ذكا پدي کې اوتن د د خپل امام تقلید کوي سره د دینه چې داغه مذهب به د دلایل نډیر لري داغه داسې تقلید کوي تب وای چې دا پیغمبرو چې ترالې غلی شوی دی پیغمبر دې جوړ کړی دی او هاذا نعی عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به احد من اولي الالباب دا د حق نه لري والده دا کړه لار نه لري والده دې باندې یو عالم نه خوشالي یو عقل والا په دې رضا کیږي نه او رستو بیا ابو شامه قول را نقل کړی دی چې پکار دادی چې عالم دی هغه په یو فقه اختصار نه کوي چې صرف فقه حنفی ګوري په مخه نور فقه هم قتل پکار دی خصوصا په دې دور کې ټول کتابونه مخه تراله نو یم بغی لمن اشتغل بالفقه الله یقتصر على امر به امام او اعتقد فی کل مساله صحت ما کان اقرب الى درازی کتاب او سنت فقه حنفی ګورا فقه شافعی ګورا فقه مالکی ګورا او په دې کې چې تاسو کوم د دلیل په لحاظ مضبوط معلوم شغي په لړ شي صحیح شو بالکل دا تقلید دیخه د دې تقلید نه سو انکار نه کوي دا شاته بم ذکر کوي نو مطلب څه شو دا ابن حزم چې وایي چې تقلید حرام دی نو دا داسې کس د پاره وایي چې هغه قیاس په سیر حدیث پرېږدي دا شته پکې ښه کس دی وایي چې زمون په حنفیانو کې نشته ان شاء الله زه به دا پېښ کوم چې څوک دی کم یو دی نو دریم وفي من يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاء بينه يرى انه يمتنع من مثل الخطا وانما قال هو الصواب والبتة واضمر في قلبي الله اترك تقليده وان ظهرت دليل ولا خلاف يو سړي عامي دي ويږي پسنا فقها او پس یو تن پس روان دي امامانو کې او کس پس او دي دا غني دي عقيده دا چې دنه خطاي ناراضي جي او د چ سويلي دا ټول حق دي او په خپل ځل کې دا خبره کله کړي دا چې زبر تقلید نه پرې د مګر چې دلیل لري خلاف راشي لیک لکه کړي د زبر تو خم چې چا چا کله کړي لګن کسان دي په حنا بو کې ښا کتابونو کې کله کړي دا غلط خبره ده نو مطلب څه دا مګر هغه ته نږدې خبره ده سلورم وفي من لا يجوز ان يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا وبالعكس یو سړی دی غوي حنفي له دانه دي جاي چې شافعي عالم نه تفوس کی شافعی له دانه دی چې راهنه دا د هغه باره کې د ابن حزم قول چې دا تقلید حرام دی دا خو تا حرمت ته ورسه ولی به تاسو نه کوي وی زکا چې صرف د سره حق زموږ د حنفی چي دی بل سره نشته دومره حدا پورې تل دی بیا یو سره چې هغه وی زبو تو خیم نن سبا منحۃ الخالق د بحر رائق د پاسه لګیدل دی شامی ګون ته خلق دی داسې خلق اغي اقوال لا نقل کړی د خپل علماو چې شافعی سړی لا بلور خور نه ورکه او داغه نه بکې کنه سواراو غون تمام له بوسره کې د چا پښان د نسوادی هم متاسب نه یو ته چې سورۃ تعصب کې تاسو عوامو نه پټه کړې ده خبره او بلکې زبو توخې میزان الاعتدال کې علامه زهوی جلد 4 صفحه 51-52 کې د قاضی محمد ابن موسد دمشق الحنفی ا مشهور عالم د احنافو دا ذکر کوي نو سوې هغه وی چې لو کان لی الامر لا خصت الجزیه من الشافعیه کدا بادشاہی ما ته حواله شي نو زبو د شوافیو نه جزیه اخلمه جزیه خلق به چانه علی د کافر نمونږ وي دا ظلم شوه دی او کېدو علماء حق په هر دور کې ردی رد کړی دا مو چې کنه دور رد نه دی شوه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د دې د لاته جیل ته تللی دی ها چې په دې مسله کې لګو چې بای دا ول ان تاسو لازم کړی دی او تن تقلید په ځان باندې او درجی د وجوب او فرضیت ته رسول دی صرف درجه د جواز او د باحت کې نه وای ناغوی فینه متا تکدا انه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الائمه دون الامام الاخر فانه يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل ډیر سخت خبره ده دی اوسړي دا عقیده ده چې په خلکو باندې واجب دي چې د سلورو امامانو متعین کې د یو تن تقلید بخامه خاقي د بل بنکې یو بکی بل تو بیان زی وی دا چې اوسړي دا چې عقیده ساتي په کار دي چې دا غنه توبه طلب کړي شي که توبه او باسه خپخه کوي دی وجلی شي دا خو دې را در امام نو پیغمبر جوړي دا شیخ الاسلام اوس وکال مخ کې ویلو خو اوس نه هغه کې متاسبین خلکو او به رستو ویل دي بل غایت ما یقال انه یسو او یمبغي او یجب على العامی یقلد واحدا لا بینی من غیر تعیزه ولا امر دا جایز دي دا لازم دي یا واجب وته وایا چې عامی سره دي او هغه تقلید کوي دی او تن خو متعین نه څه مت یو تن پسې بخامه خازه یو عالم نه بتپوس کې خو تعین به پکې نه کې چې زید پسې بزم امر پسې بزم بل پسې بنظم دا تعین دي نه کوي نو ټیک ده یا تقلید کول شي معنی تقلید دغه درجه کې واجب نه دی لازم نه دی او اما یقول قائل نو کوي سړی دا سی وی چې انه وي جبو عل العامه تقلید فلان و فلان فعام خلق باندې دا لازم دي چې د پلان کې یا د پلان کې تقلید به کوي فهذا لا یقوله مسلم دا د مسلمان خبره نه دی دا درجه خبره ده ادا کوم خبره چې د کړل دا حنفی عالم هم کړل ابن ابي العز دوزای کړل دوه کتابونه ما درشته تنبیه علی مشکلات الهدایه د هدایت د پاسه دغه شرح هم سبا د پیښور نه چاپ ده مکه افغانستان والا چاپ کړه بیا پیښور والا چاپ کړه او زم دغه کتاب د الاتباع اما سره د پای کې دغه خبره ده کوم چې شیخ الاسلام کړل ده دینه دا پته لګي چې دی اکثر لري ډیر زیات ځان ته ګور عالم هم نه وي وي مونږ اميان یو اکثر دا وي دې زمانہ کې خو عالم نشته وي ځکه چې عالم شي پوښ نه خو بیا د بل نه تاسو نه کوي کنه فل به دلیل پر رواني نو دی وي په دې زمانہ کې عالم کم دی دا ټول اميان دی ما تا ټول ته پکې مونږ نه یو مونږ دی الله وباسلی یو دا وي مو وي مړه تاسو خو په عوامه ته په عوامو کې کې اوسړه تاسو وي فسلو اهل الذکر تپوسو کې د علماو نه ان کنتم لا تعلمون کتا سنه پويګي کنه دنه تپوسو کوي ته نه پويګي نه به چرته ځان ته دانه وځي نه پويګم وای چې نه پويګي نه تولې تپوس کوي تپوسو برانګه چا د پاري چې قران شرط لګولې ان کنتم لا تعلمون ته نه پوي دي نو ته پويګي کنه دې وځنه هو ابن قیم رحم الله اعلان کې لګي دلی دي پیارانو دا خبره تندر لګي ښا جلد 116 کې غوي اجماع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم وان العلم معرفه الحق بعد دليل بدليله اجماع د خلکو چې مقلد دا د علماو نه شمارل کیږي او علم ستوي په جنګلې د حق ته په دلیل زره چې کله دلیل مخې ته نشته او تخپل دلیل ته دلیل نه وای ا دلیل ته په جنګلې نه دی نه تر کوم ځای عالم شوی دا مولا څنګه وای دا هغه غټي غټي کا بار صورت علماو په خپل دور کې د دې سيزونو رد کړو چې دې طریقه باندې تقلید نشته باقي کې اوسړي تقلید پر راځي جواز کې مني یا وي دغه علماو هغه تحقیق کړ دې مونږ هغه په روان یو دي چې مونږ ته حدیث مخې ته را نغي اغه نمون انکار نکو نو مکل دے انا وای چې دا نه روا دي خطبه یو متعین امام مذهب طرف ته خلق نه را بلی هر کسان دعوتونه ور کوي کنه او دا وی فلان کې وکیل دي د احنابو او فلان کې دا چل کې دفاع ایس به مون کی مړه ابد امام ابو حنیفه سو وکالت کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکلاشتا دل علماء او امام محمد امام ابو یوسف داغه شاگردان دای کتابونه هم چاپ دي د دې وکالت ته ضرورت نشته دا فلانه وکیل له فلانه وکیل له و دا امام ابو حنیفه ډیر به ادب وکړنو ډیر به ادب یو سړی براله سی دا علم بده چونی نه یو هغه وکیل جوړیږي د امام سیبو داغه داته وکیلانو څه ضرورت ته الله الله علم ورکړو درجه د اجتهاد کې دی خدانو وایو چې ګنه دی پکې اوچت او دانور ته لاندې مونږ ټول یو درجه کې منو چې دا ټول علما دي ټول د حق لپاره کوششونه کړې دي هر یو پسې چې لاړ شي او چې دې دریو کتل چې دلیل و سره کمزور دي بد و تمو یا الله باغله یو اجر ورکړي مجتهد دغه خطا شوی بل پسې لار شغه غته او بد نه وي ګوري د خلینو با غلطه خبره او سپیره خبره نه وباته د امام په حق کې یا د عالم په حق کې شیخ القران د پنځیر خپل کتاب ضیاء النور کې بالکل اخیری صفو کې صفه 325 326 کې هغه سيزونه ذکر کړي چې او سړی د دعوت کار کوي قران او سنت داغه پرچار کوي نو په کار دي چې داغه نه بزان بچ کړي داغه سيزونه نه فصل فی ما یجب الاحتراز عنها للامر بالمعروف والنهی عن المنکر دا فصل په بیان داغه سيزونه کې چې او سړی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دا الله دین خلقو ته رسي ناغله په کار دي چې د دې سيزونه به احتراز کوي ډډه بچ کړي سيزونه ذکر کړي دي ګڼ سيزونه آخر کې د شاول الله قول لا نقل کړی چې انا اوسی طالب الحق به امور زو وصیت کوم هغه چا چې د حق طلبګار دی یو سو خبرو یو دا چې د مالدارو خوشاټه رې باندې کې مننا لا صاحب لغنیا مالدارو ته چمچه چمچه نه کیږي یا خو دې خو باندې کیږي او کړه چې انا ظلم د فقید هغه د پارزی د غزې ته ټیک دا نو بل صورت در پار نشتا نو بل دا چې جاهلان او صوفیان سره باندې نو ورپسې وي منها الله يتكلم فی ترجیح مذاهب الفقهاء بعضها علی بعض كلها علی القبول بجملته ويتبع منها ما وافق صریح السنه ومعروفه بعض داغه نه دام دی چې خبره به نه کوي پدې کې چې د فلان کی فقی مذهب راجح دی په فلان کی باندې او داغه هر ارزه کی خبره ټیک ده علی القبول بجملته بلکې انسان دی دا نه چې امام ابو حنیفه ارزه کی خبره غټلې ده او امام شافعی ارزه بیل لیست نه انسانان دي دواړه داغنم خدای کی دی شو الله ولا جر وکید دی بل نوم کی دی شي نو چې ته پوښوي ځکه الله به تا په خپل علم رانی سي لا یکلف الله نفسا الا وسعها صدا خبره ده کمزور دی بل دراواله عمل پاغه وکړه ته بد مو آیا او اجتهاد کې خطا شیم نه الله باغله اجر ورکی غ ماجور دی ښه ګناګار نه دی اجر او ثواب ورکی الله یو اجر دی ولا نو دی وی شیخ القران وی پیدا بنه کوي چې دی وی چې پلان کې په هر هر مسله کې د پلان کې په مذهب لار شي بلکې ويتبع منها ما وافق صریح السنه ومعروفها دی په پګنو اقوالو کې چې امام شافعي رحمت الله علیه او خبره د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بل خبره د امام مالک بل خبره دی په پاغي کې دا غي ثابتداري کوي چې دا صراحتن سنت موافق دی او د مشهور سنت موافق دی څومره خولي خبره ده او بلکې رست وی ک قولونه او ویناګان دا داسې وی چې حدیث دواړو غلط نه وو خو دواړه قیاس دي امام یو امام قیاس کړی دی بل ندی بس کوي فاین کان القولین کلاهما مخرجین اتبع ما الاکثرون اکثر خلک چې کم قاتل دي په دې لاره شو علما نو فاین کان سواء کدوالو غالو ته خبره برابر وا دوالو غالو ته طبقات د دې مشته او طبقات دا غي مشته دې غالو ته مسل علما دي نه خو مسلی کم ندی بیا بس کوي په هو بالخيار تدخل فق هذا کدارالی کدارالی کدارالی ویجال المذاهب كلها كمذهب واحد من غير تعصب دا ټول مذهبونه به داسې غني لکه دا یو مذهب په شان تاسو په بګینه کې تاسو په نه کینن کنه مون خوړو دا خبره دی غوګونو ته را دي چې سنه وي یو چړې غون ته ورا پاسي هغه بل کې یو خبره به کې امام صاحب دا خبرونه خبروم نه فقها ورستو لیکلي د مسح بارکه مسله را لاله د بل سو بارکه مسله جیو پکې دادی یو پکې دادی امام صاحب د دینه توه را دې زنه وکالتونه کې امام رحم الله مطلقاً خبره گئی او تر دې زنه وکالتونه کې چې دا مجلدین شو دا مون عالم شو دا تخینین شو دا فلانی شو دا ډینګی شو د ځان رستو کسان دی غلا گیا دی و دا سم کوه ته په دوره درجه کې نه یو بل دا چې تدې درجه کې اخو امام شافعی رحم الله دی اخو امام مالک رحم الله رستا څه خیال جګه زمانه ملان دیو زه خو په پوښوم چې دې کې دا قوی دی خو هغه نو پوښی غلطه خبره وی ولیکه دایمو توهین مکو کنه بعض کسان بیا توهین شروع کی شیخ القران دیته علماء الدنیا وی علامات علماء الدنیا کی د دنیا د علماء نخه چې کوم د دنیا پرس مولان دی اغه ذکر کول صفه 59 کې نه کی څه ویلو منها انهم یشتدون فی المسائل التي اختلف فيها الائمه مثل رفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام وغير ذلك ويعدون ذلك دينا ويحسبون أنهم مهتدون دا غینه یو علامه وی دا چې هغه مسلې چې پای کې د ائمه اختلاف دی لکه رفع اليدين شو لاس پورته کول نه پورته کول امام په فاتحه ویل نه ویل دی پاغي کې تشدد کوي څه کوي تشدد کوي چې تشدد به کې شروع کو نو په هجه د دنیا پرستې دی تشدد نه کوي اغه بل پکړو پریدی نه گنجائش ولا نه پریدی نو چې دا غم سشتنو اغه تم څه دلایل شته بلکې دا غه کمزوري کمزوري دلایل لاوالي په غیره دوتیا قوي قوي خواتم لذيخه ځان نه پناګي دا ظلم شته او يعدون ذلك دين دي وي د دین خبرم داده دي ته دین وي او يحسبون انهم مهتدون او دي دا ګمان کوي چې په هدايت او مع ذلك يسلمون الاحاديث التي جاء فيها خلاف سره دین اغه حدیث هم نه چره دي خلاف پکې راغله دي نو فحل بعث الرسول للخلاف الله پیغمبر دل را لګلو چې د خلکو مخ کې اختلاف راولي دا سلور والا ائمه چې لګي او نهج ځان له غره کې یا نور امامانو مشته دا مو هي چې صرف امام ابو حنیفه او امام شافعی احمد ابن حنبل امام مالک هغه مشهور دي علامه ذهبی لیکلی دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې د 200 د پاسه امامانو د 200 د پاسه د 200 د پاسه دا ټول مجتهدین دي نو پیغمبر الله اختلاف لره لګلو نو چې اختلاف له نور علی غلی دا غیر دفې د پاره را لګلو او کله چې دیته مسله د دفې د شرک او د بدعت حواله شي نبی اسوی مړه دې مسلو کې اختلاف دی هغه ځکه چې بدعت باندې عمل کوي بیا وګوره یو بدعت برت کوي او په بل د بدعت به پنځه کله کې کړی دی یو بدعت خلاف دی او بل بدعت په سر یې خیر ځان لا دا سم د بدعت رات شو د بدعت رات خو دې ته وي چې کوم ځکه چې بدعت مخه لراغه ورول چې دا نبی له سلام د طریقې خلاف دی دا نه چې هغه یو بخوله او قبل ته وای چې دا نو سبا چې کله مناظره شي نو به دا چنګ خلنی ویلې او مچان به بنګیږي ته مناظره یې بیا نشي کوله ولی ا مخالف را پاسي ما بل وځي مولا کې څه ټوري دو دې غلط لګی څه شته کنه ناغه سو اک خبره وکړه چې بار بار زه دې ته وایم چې بای دې ته بدعت وای نو دې بل ته ولی نو وای دا خدای نبی له سلام نه دام نه دین نقل مون وی دا خبره کو یو بدعت په خپل کې او چې بل کوم مون کو ناغه دا بدعت وي دا به ته جواب کې بیا خو چې کله میدان راشي کنه نو بیا په پښ کې وای مګر مونږ وایو انصاف پکار دی په هر ځای کې انصاف پکار دی انصاف خبره دی چې مونږ هر ځای کې چې بدعت ته پاغیر دکو د شرک چې کومه خبره ده پاغیر دکو دا سه مسائل چې پای کې دوه غاړو ته احادیث دي د تقلید د وجه نه دی یو غاړه له دوره زور نه ورکو چې غبل صفر کو لکه نن سبا دا شی شروع دی بلکې د دین د اپته لګي نبی له صلوات و سلام ظاهره خبره چې ائمه او خبره نه کړی یو وخت هغه په لیدین کړی دی مثلا او بل وخت مثلا نه دی کړی یو وخت فاتحه اغي ته وی وای او بل ټیم دا سوچي صحابو ته وی موای غړو غړو ته راغلي دي کنه یو ټیم کې غلاس برکی خود صحابه دا سکړي دي بل ټیم کې کته اگر چې نبی عليه السلام نه موصول مرفوع حدیث نشته خو صحابه عمل شته نو دا راته وایي نبی عليه السلام غي په اختلاف کې شول پیغمبر د خپل امت په اختلاف کې چو چې دی بل دی یو بل لاس برک دی بل به کته دی یو بر خپل دین کې یو بل به نه کې او سال یو بل سپېړې ورکی یو بل به را باندې کړی نه نه نه نه ظلم شروع شو هغه وسعت ته اشاره وا هغه دې ته اشاره وا چې دا د دین د دې عمل تر سره کول دو شکلونه دي درې صورتونه دي سلور صورتونه دي دی ولګېدل نو دا غيو نه دین جوړ کو هغه بل د سپک ګوري خو نه دا یو پکې سنت دی دا بل نه دی ګوره صفاوي صفاوي دی بل ته وچا سنت دی شابت یو ټیم را روان دی یوم یقوم الناس لرب العالمین الله دربار کې بولارې کنه نبی علیہ السلام الله دنیا ته دې لپاره را لګل یاد هغه صحابه د خلکو په منځ کې اختلاف خورو نه اشاره او وسعت چې ټول خلک په دې پوه شي چې دام غوري طریقه دا دام ده دا عمل که په دې طریقه کې کته الله دې ځای پورې اوچت کلو کته تر دې ځای اوچت کلو کته څنګه چې امام مالک وی دې هیڅ خبره نشته کته الله دلته کې خود او کته دلته کې خود هیڅ خبره نشته دا جګړو میدان نو کته فاتحه او امام پسې کته ونه وي کته تورک کو کو دې نکو کته جلسه د استراحت کو کو دې نکړه دا خود سہولت او دا ثانه د پاره شکرونو صورتونو اونندې جګړو صورت جوړ شو ځکه شیخ القرآن وی دا دنیا پرسته ښا بعضی کسان بیا تاغی ست تقاریر دی انسان دی هر انسان تاغی نه غلطه کیږي د مشرانو کمی دی زمونږ ډیره زیات دی ځکه مونږ کې سوري ډیر دی ښا نو کله کله د تعصب د وجه یاد سو خبره د وجه نه یو تن سره جګړه رااله چې رااله نو پاغه جګړه کې د انسان د خپلینه غلط الفاظ وزي صدر 14 سیو ادم بیا ونه چې الله معصوم پیدا کړی دی ښا نو بیا یو سړی هغه خبرې چې د غصې په حالت کې هغه کړی دي نه دې ته نه ګوري چې رستوي ګوره بیا روغه کړی وه هغه خبرې هغه کیسټې خلکو کې خورول یا غي ته کول او نفرت پیدا کول دا چرته کار نه دی او دې غلطه دا بل خبر هم کوم دا هم د دین کار نه دی چې یو سړی صرف دې مسلو ته کار ویلې چې رب الدین وکړي فاتحه ووایه پلان وکړي هغه باندې مونږ رد کوو مونږ دواړه سنت په دې کې جګړه اړو مکوه تا دغه غوره ښکاري عمل پې کوه دعوت هم ځکه مور کوه بل طرف ته چې دی بل نه فکې دعوت دواړو طرف ته ورکوې بای که په دې عمل کوې که په دې کوې او د علم په بنیاد باندې زما په نظر کې وېدار راجح دي دا وسره وایا دا غره دی خدای بل نه څوک نه منکم بیا خبره ټکیږي او کته وای چې نه دابل په کښته نه نو دواړو غاړو ته ظلم شروع دي بعضی کسان د یو سنت نه انکار کوي نو بعضی دی بل نه ولای او ضد جوړ دی یو مقابله جوړه ده او څوک چې راشي د انصاف خبره کوي چې بای دواړه سنت دي یره وی یو په کې اوس راغلې دي نه هغه هوی چې دواړه سنت دي دواړه څنګه سنت شو یو سنت دی وای شافس دواړه سنت نه دی دا یو سنت دي معنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په سنت عمل نه کړی امام مالک بالکل نو کړو دې مشهور چې سوال لته مته ده کې پیدا شه کنه نو دو کوخه دا د لوټي غچیندخ دی دو د ته کشمیر ښکاری اغي د نخ کار او دا الله باندې وې سمره ظلم کې او بے انصافی کې مونږ دانو وې چې ته په دې خبر عمل مکو خو لیکن دا خپل خطا بالکل نه فکو او اغي دې کافر کړنو چې کله بیان اوري خبره اوري کنه نو تا ته په ذهن کې دارا وړي دا دلته یو کس وي ما ته خبر وکړنو خیر ما خو بیا څنګه خبر وکړم رسو انسان کله د غصې د وجنه سخت خبر وکي ناغه دلیل مجوړ خپل مشران مشرموي زمون مشران پیغمبران نو صحابه هم نو تابعین هم نو ټیک د نیکان خلقو ډیرو چته پایه کیو مونږ ته د الله دین را رسول د خو غلطه دا غیشتا نو د مشر غلطي خلق پټی که ښکارا کوي اداره دا وایا په کار دي چې غلطي پټه کې کنه او الله نه سوال وکي چې الله ته وبخي د غصې د وجنه دا غنه دا خبره وته دا ناغه بیا خلکو ته مخې مخې د کی چې وګوره دای وي وګوره دای وي وګوره دای وي نو پای کې لوی لوی علما د لاندې راشي لوی لوی علما که بعضی کسان بیا د خلینو خبره و باسي مو لکه د مولانا هم دا خبره وره چې پلان کې په خپل پتاوه کې ویل کله پلان کې لیکلې دي چې څوک وي چې درې طلاق یو طلاق دی هغه پسې موز نه کیږي معنی کافر دی کنه هغه سره د کافر هم شیخ الاسلام ابن تیمیه کافر شیخ الاسلام ابن قیم کافر علامه شوکانی کافر دا چې لوی لوی علما تیر هی تاوت تابعی کافر ولی غلطه خبره کوي ټیک راجح ذکر کا خو دومره حدا پوری مزه دا ظلم ډیر زیات دی الله دې معافی وکي ادا زمون هغه ملګری چې هغه د قران او سنت بیان کی پکاره غی لداري چې بداسې زینو کې ډیر احتیاط وکي ګوره او که احتیاط اونکو دا یو خبره یاد ساته ګوره شی بډې روان شي دا چې د مسلمانانو په قرانه کې ویوبل سراغ سیز راهي چې هغه بیا سمېږي نه او قران کریم چې دلته وی دا مو آیا چې دې خورت پاغه چا کړل چې نه پکې علم او نه پکې عملو وای ټیک دا او شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی چې وقد احتج العلماء بهذا هذه في ابطال التقليد ولم يمنعهم كفر اولئك من الاحتجاج بها لان التشبيه لم يقع من جهه كفر احد ما ايمان الاخر وانما وقعت تشبيه بين المقلدين بغير حجه للمقلد تشبيه په دې مقام کې ردي وجننه دا چې دا یو کافر او بل مؤمنو دلته تشبيه د دې وجننه دا چې مقلدین بغیر حجت دي لکه څنګه چې مشرکان او کافرو اغیم بغیر د دلیل نه د خپل آبا او تقلید کا دغه شان نور سکم لګي او غي تقلید کوي نو ټیک ده یو سړی په کفر کې د بل تقلید کوي بل په ګنا کې کوي بل په یو مسله کې کوي چې خطا ده درجو کې فرق شته لیکن نفس تقلید دو مکو تشبیه په دې بنیاد ده کمال او قلد رجل فکفر وقلد اخر فاسنبا وقلد اخر فی مسله فاختا وجهها کان کل احد ملوما على التقلید بغیر حجه هر یو ملامت لري چې تقلید بغیر حجت کړل لئن کل ذلك تقلید یشبه بعضه بعضا ويختلف دلاته به غناهونو کې خوېټې اختلافي لیکن درجه پورې د ټولو یو دغه ځکه ماوي همیشه د پاره دا وګوره امام رازی رحمه الله چې دلته داوي چې دی وی چې بل نتبع ما فینا علیه ابانا بلکې تابعداری به کومون داغي چې مون دي مون باغې باندې خپل علما ابات تفسیر غوښته کړو علما کړو نو صرف مشران نه یاد کړی علما ستا وی چې غي پويږي کنه کني زه خو عالم نه وی دین دا پته لګي چې داغه مقصد هم دا دی چې د یو عالم تقلید په غلط ځای کې نشته په یو خطا مسله کې نشته دا ټیک ده چې په کفر کې تقلید به کفري په ګنا کې به تقلید ګنای په خطا کې به تقلید خطای کنه دې درجو کې به فرقی دانه وږي کنه کافر شو قسم دستی ول د کفر ټاپر او بغي چې کافر شوی ر تقلید کړل دي لیکن که په دې درجه کې او چې خفتر او چې مسله خطا راو دي او پر روان دي په تقلید په خطا کې وکړه کنه نو جرم دې په دغه نوعیت جدا شو نه آیات هغه ته شامل لې قران کریم زکه وی ولو کان اباهم لا یاخلون شیئا ولا یهتدون نبی اخوا حال دې ذکر کوي بیا ته ګوره یا ایها الناس خلق کلوا خری مما فی الارض بعض داغنا چې پزمکه کې دی حلالا طیبا حلال پاکیزه حلال خوندور او مزیدار ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری مکه وای د گناهونو د شیطان یا د عملونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا غستاسو د پاره دشمن له ښکارا انما یامرکم یقینا دا شیطان وسوسه چی تاسو ته بسوء د ګناهونو والفحشاء د بهایای د کارونو یا بسوء د غلط ویناګانو د شرکی ویناګانو والفحشاء او د شرکی اعمالو افعالو وان تقولوا علی الله او دا چې تاسو وای په الله مالا تعلمون هغه چې تاسو ته پته نشته وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ اتَّبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ تَابِعَارِيُ كَذَا غَسُوا جِرَالِ گِلِدِ اللَّهُ قَالُوا نُدِيُوي بَلْ نَتَّبِعُ بَلْكِ تَابِعَارِي كَوْمُڠَا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا دَاغَسُوا چِمُنْدِيرِ مُڠ پاغي مُلْيَان خپل أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ آيَانُ تَابِعَارِي كَي اگر چې مشران د دې لا عقلون شيا چې نه پوهیدل پټکی ولا يهتدون نه پکې عملو نه هدایت والو